reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 stycznia, zbliża się 21. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Zespół naukowców jeszcze w tym tygodniu rozpocznie badania nad mutacjami koronawirusa w Polsce. Prezydent Joe Biden uważa, że gazociąg Nord Stream 2 to projekt zły dla Europy, przekazał Biały Dom. Online odbędą się jutrzejsze uroczystości 76. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. W tym tygodniu rozpocznie pracę zespół naukowców, który będzie badał mutację koronawirusa, poinformował o tym minister zdrowia Adam Niedzielski. Zespołem będzie kierował profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Minister Niedzielski powiedział, że dzięki pracy naukowców wzrośnie nasza zdolność identyfikacji odmian koronawirusa. Mamy jeszcze dwa dodatkowe ośrodki, które będą przekazywały materiał biologiczny do badań panu profesorowi i zespołowi krakowskiemu, więc tutaj ta nasza możliwość identyfikacji odmian zdecydowanie wzrośnie. Do tej pory naukowcy wykryli trzy nowe mutacje koronawirusa, warianty brytyjski, południowoafrykański i brazylijski. A dzisiejszy bilans pandemii w Polsce to 4604 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarły 264 osoby, wyzdrowiało ponad 5800. Od początku pandemii w naszym kraju zmarło ponad 35 tysięcy osób. W Zjednoczonym Królestwie liczba ofiar koronawirusa przekroczyła 100 tysięcy. Kondolencje rodzinom zmarłych z powodu COVID-19 złożył premier Wielkiej Brytanii. Eric, John, Cherry, Mahmud czy Janek. Za abstrakcyjną liczbą są imiona, ludzkie twarze. Ci się spoglądają na nas na przykład z serwisu internetowego BBC. Trudno jest nawet wymierzyć ból zawarty w tej ponurej statystyce. Stracone lata życia, opuszczone spotkania rodzinne, a dla wielu krewnych brak możliwości, by chociaż powiedzieć do widzenia. To premier Boris Johnson, który obiecał, że gdy pandemia się skończy, kraj znajdzie sposób, by upamiętnić ofiary. A lider opozycji, Keir Starmer, mówi w BBC tak. To narodowa tragedia. Straciliśmy dwa razy więcej ludzi niż w czasie Blitzu, czyli niemieckich nalotów w latach 1940-41. Liczba ofiar w Królestwie należy teraz do najwyższych na świecie. Główna przyczyna to nowy, bardziej zaraźliwy wariant, odkryty tu pod koniec zeszłego roku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Tylko dziś na Wyspach zarejestrowano ponad 1600 zgonów z powodu zakażenia koronawirusem. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden niezmiennie uważa, że gazociąg Nord Stream 2 łączący Rosję z Niemcami to projekt zły dla Europy. Te informacje przekazała rzeczniczka Białego Domu. Dodała, że administracja prezydenta dokona przeglądu działań, które podjęto w związku z rurociągiem. Biały Dom poinformował również, że Joe Biden rozmawiał dziś telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Wśród tematów był m.in. układ rozbrojeniowy Nowy Start, Ukraina oraz cyberatak na amerykańskie instytucje. W rozmowie amerykański prezydent wyraził również zaniepokojenie aresztowaniem w Moskwie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. W Oświęcimiu trwają przygotowania do uroczystości 76. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Po raz pierwszy odbędą się online. Nie spotkamy się twarzą w twarz z ocalałymi, mówi Andrzej Kacorzyk, wicedyrektor muzeum. Nie będą tutaj z nami ze względu na pandemię, ze względu na bezpieczeństwo, ze względu na to, aby nie narażać ich niepotrzebnie na drogę i na jakiekolwiek zagrożenie. A tym bardziej, że obchody organizujemy online. Po raz pierwszy tego typu wydarzenie w naszej historii. Mamy nadzieję jednak, że nie straci ono nic ze swojego przesłania, a my nie stracimy z naszej misji mówienia o Auschwitz z autentycznego miejsca pamięci. Uroczystości będą transmitowane na stronie internetowej muzeum oraz na kanałach w mediach społecznościowych. Zaprezentowane zostaną dwie relacje byłych więźniarek. Głos zabiorą także prezydent Andrzej Duda oraz ambasadorzy Izraela i Rosji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. i sporo siatkówki w tym serwisie. Do 20.30 trwa spotkanie PGE Skrybełchatów z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn Koźle. Gra idzie tym razem nie o punkty w Plus Lidze, lecz w kolejnym turnieju Ligi Mistrzów rozgrywanym w Bełchatowie. Wynik tego meczu podamy w serwisie po 23.00. Już teraz rezultat szlagierowego spotkania w Tauron Lidze Siatkarek. Lider rozgrywek Developers Skyres Rzeszów przegrał we własnej hali na Podpromiu po bardzo zaciętym meczu 2-3 z Grotem Budowlanym Łódź. W skali globalnej sporo mówi się o decyzji FIVB o rozegraniu Ligi Narodów w tak zwanej bańce zamiast podróży z kraju do kraju, a często z kontynentu na kontynent. W dzisiejszych pandemicznych realiach logiczne wydaje się zastąpienie tej formuły rozgrywkami w jednym kraju, tyle że oznacza to skoszerowanie zawodniczek i zawodników na 1,5 miesiąca w jednym miejscu. Ciężkie dla psychiki. W każdym razie prezes PZPS Jacek Kasprzyk już zapowiedział, że Polska będzie ubiegać się o organizację jednego z dwóch turniejów, męskiego lub kobiecego. W sprawach piłkarskich za nami dwa spotkania w Premier League. W derbach Londynu Crystal Palace przegrało ze świetnie spisującym się ostatnio West Hamem 1-3. W bramce Młotów oczywiście uwijał się Łukasz Fabiański. W drugim zakończonym już meczu Newcastle przegrało z Leeds 1-2. W ekipie gości Mateusz Klich pojawił się na boisku po prawie godzinie gry. Przed nami od 21.15 mecze Southampton z Arsenalem i West Bromu z Manchesterem City. I jeszcze jeden gorący news z Wysp Brytyjskich. Nowym trenerem Chelsea w miejsce zwolnionego Franka Lamparda został wylany też całkiem niedawno z Paris Saint-Germain Thomas Tuchel. I na zakończenie jeszcze jeden temat piłkarski, właściwie z pogranicza futbolu i biznesu. Dochody 20 najbogatszych klubów spadły w minionym sezonie o 12% w porównaniu z poprzednimi rozgrywkami. Tak wynika z raportu Football Money League przygotowanego przez fachową firmę Deloitte. Powodem regresu oczywiście pandemia koronawirusa. A propos, w sporcie za 2 godziny wspomnimy o rekordowym zadłużeniu FC Barcelony. Do usłyszenia po 23.00. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, oblodzeniami i zawiejami śnieżnymi. Marznące opady mogą wystąpić w województwach małopolskim, śląskim i świętokrzyskim. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują do jutra rana, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii Mateusz Barczyk. W związku ze spadkiem temperatury poniżej zera do około minus 4 stopni Celsjusza dochodzić będzie w miejscach, gdzie ta nawierzchnia dróg i chodników jest mokra po opadach śniegu, do oblodzenia tych nawierzchni. Jutro też sporo śniegu, padać nie będzie tylko na północnym zachodzie, a termometry pokażą od minus 2 do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A71. Poczwórny aparat, teraz taniej o 500 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX 1650 Ti. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. Dziś nagrania wybitnego kompozytora i wykonawcy, którego dłuższą antenową nieobecność delikatnie mi wytknięto. Twórca sławny i popularny, niemniej w różnych okresach zdecydowanie awangardowy. Czyli osobom, którym nazwisko Klaus Schulze bezpośrednio nie kojarzy się muzycznie, wieczorna projekcja przysporzyć być może szereg estetycznych wyzwań. Tym bardziej, iż realizowany podtytuł audycji GDS i Klaus Schulze nawiązuje do brzmieniowych eksperymentów sprzed 4 dziesięcioleci. Przede wszystkim zaś do komputerowego systemu dźwiękowego, zwiastującego w początkach lat 80. cyfrową rewolucję. Słuchają Państwo utworu Ezoteryczna Wspaniałość, będącego na wznowionej w 2005 roku historycznej płycie Digit bonusem, prezentem od kompozytora, nagraniem dopełniającym 48-minutową zawartość czarnego longplaya do pojemności cyfrowego nośnika. Thank you. Izotery Goody, fragmenty. Kompozycja w całości wyimprowizowana, trwa 28 minut. Bonus współczesny z kompaktu Digit. Opublikowane na longplayu Digit pod koniec 80 roku utwory Klausa Schulze powstały dzięki technologicznej nowości, cyfrowemu systemowi GDS. W kolejnym i właściwie jedynym nagraniu na tej płycie kompozytorowi towarzyszy perkusista, którego solo zapętlono, więc Schulze gra jakby z automatem rytmu. Utwór ma adekwatną do metody nazwę. The Looper Isn't a Hooker. W dyskografii Klausa Schulze album Digit jest zapisany jako 13. W roku 1980 płyta stała się oficjalnym zwiastunem nadejścia ery cyfrowej w muzyce. General Development System został opracowany przez włoskiego Krumara i konstruktorów ze Stanów Zjednoczonych, między innymi nowatorską firmę Digital Keyboards. Nazwane incydentalną kosmiczną bestią, komputerowe laboratorium syntezy dźwięku dysponowało monitorem, ponad 60-klawiszową klawiaturą, oscylatorami, dwiema stacjami floppy dysków, procesorami Zilog Z80, ośmiogłosową polifonią i było wyposażone w komplementarne programy kreowania brzmień oraz ustawień wykonawczych, m.in. punktu podziału głosów. Posłuchajmy. Utwór Klausa Schulze otwierający album Digit, kompozycja, którą artysta 40 lat temu zapowiadał w muzyce Zmierzch techniki analogowej. W projekcji studia przed państwem rzeczona śmierć analogii. All these dreams. It's for you. Śmierć techniki analogowej. No, nie zupełnie. Jak się Państwo domyślają, koszt początkowo atrakcyjnej, muzycznej i cyfrowej bestii systemu GDS przekraczał możliwości najszczodrzej wynagradzanych kompozytorów. We Włoszech firma Cromar ustaliła cenę urządzenia na 30 milionów lirów, czyli 27 tysięcy dolarów. Już w 1982 roku powstała oszczędna wersja GDS. Nowi zainteresowani cyfrowym instrumentem to m.in. Roger Powell i Larry Fast, a najsłynniejsza z tego amerykańskiego towarzystwa, Wendy Carlos, korzystając z systemu, skomponowała ścieżkę dźwiękową do filmu Tron. Utwór Syntezy Klausa Schulze też może być wykorzystany jako tło. Posłuchajmy.